یہ دن تو ہے مبارک، اس دن کو نام کیا دوں، مشکل میں پڑ گیا ہوں، تجھے کون سی دعا دوں، کوئی شمع شیشے کی لایا، کوئی پیتل کا پروانہ، دو نینوں کا مارا لے کے آیا دل کا نذرانہ، کوئی شمع شیشے کی لایا، جیون کا ہر پل ہنسی ہوگا، آجا چلیں گے مل کے، الفت کی راہوں میں، چاہت کی باہوں میں، ارماں کھلیں گے دل کے، پیار دعا ہے، پیار دوا ہے، پیار کو یوں نہ ٹھکرانا، نینوں کا مارا لے کے آیا دل کا نذرانہ، کوئی شمع شیشے کی لایا، شمع کے بس میں تو دیوانے کو بن جلائے پگھل ہی نہ جانا، نبھانا رس میں، دیکھ شروع ہونے سے پہلے ختم نہ ہو جائے افسانہ، دو نینوں کا مارا لے کے آیا دل کا نذرانہ، کوئی شمع شیشے کی لایا،